ایسی صورت میں بے ظلمی تنظیم تعظیم کی مراد ہوگی. ابو القاسم بلخی علامہ زمشری اور بہت سے علماء اس پر اعتراض کیا کہ ایمان ظلم ضدین ہیں اور ضدین کا اجتماع ہو نہیں سکتا، لہذا اس آیت میں ظلم کو شرک کے معنی میں لینا صریح تناقض کے اقرار اور قاعدہ عقلی مجمع علیہا المتناقضان لا اجتماعان کا انکار. اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں کہ قرآن جس ذات گرامی کے سینے پر اترا وہی اس کا سب سے بڑا تفسیر داں ہے. قرآن کہتا ہے قرآن زلنا لے کر ذکر لیکن بھائی میرے نہ سے مانوس گئے گئے ہم نے ذکر کو آپ پر اس لیے نازل کیا کہ آپ ضلع الہیم کو ان کے سامنے واضح کر دیں. جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ ہم ظلم سے شرک مراد تو پھر اپنی طرف سے اعتراض کرنا اور اس تفسیر کو تسلیم نہ کرنا یہی تو ہوا کہ عقل کو مقدم کر دیا اور رسول کے فرمان کو مؤخر کر دیا. حالانکہ اللہ کے رسول کی بات ہر جگہ مقدم ہونا چاہیے. روایت میں لازم محمد کو حتیٰ یکون ہوا ہو تبان جمع دی تو بھی انسان ضرور ضد اس کے خیالات ماضی تو دیوی کے تابع ہیں. اس میں یہ بھی ہے کہ جب وہ کوئی بات کر دیں وہ عقل میں نہ آئے لیکن اس کو تسلیم کیا جائے. ہماری عقل ہی کیا، انسان کبھی کچھ سوچتا ہے اور کبھی کچھ سوچتا ہے. کبھی کہتا تھا زمین ساکن ہے سورج گھومتا، اس کے بعد کہنے لگا زمین گھومتی، اس کے بعد کہنے لگا دونوں گھومتے ہیں. کبھی کسی کے خیال میں تھا کہ فضاؤں کے اندر اتنے بڑے جہاز کو اڑایا جائے گا اس میں سینکڑوں آدمی بیٹھے ہوں گے. ہر آدمی اس کا عقلاً منکر تھا کیونکہ ایسا جوہر جس میں وزن ہو وہ فضا میں خود نہیں رک سکتا ہے. لیکن دنیا نے دیکھ لیا آئے بھی انسانی خیالات ٹوٹتے پھوٹتے رہتے ہیں. اور علامہ بہاؤالدین سیوطی فرماتے ہیں خود آیت میں قرینہ موجود ہے اور یہی لفظ لفظ ہے. یہی بات انہوں نے اپنے والد ماجد علامہ تقی الدین سیوطی کے سامنے پیش کی تو انہوں نے اس کو تسلیم کیا. ہمارے اکابر میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی اور حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوہی نے بھی یہ بات فرمائی. حالانکہ جہاں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے ان حضرات کے زمانے میں وہ کتاب چھپی بھی نہیں تھی، لیکن اکابر کا ذہن بڑا عمیق اور آفاقی تھا. یہ وہی باتیں کہتے تھے کہ غزالی راضی، جس طرح کی باتیں غزالی راضی کہا کرتے تھے. اور لفظ لفظ اس طرح قرینہ بنے گا کہ دیکھو کوئی چیز کسی چیز سے منظور جو ہوتی ہے تو وہ اسی وقت ہوتی ہے جب دونوں ایک دوسرے کے ٹکر کی ہوں اور دونوں مقابلے کی ہوں. اگر ایک دوسرے کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتی تو اس کے ساتھ مغلوب ہونے کا کیا سوال ہوتا ہے؟ مغلوب کی تابع ہو کر ختم ہو جائے گی. معاصی ایمان کے بار زخار میں یہ صلاحیت ہی نہیں رکھتے کہ ٹک سکیں تو اس کے ساتھ مخلوط کیسے ہو سکتے. مخلوط ہونے کی صلاحیت صرف کفر و شرک میں. اب سوال یہ ہے کہ اس کی شکل کیا ہوگی جب کفر ضد اسلام ہے. ارتکاب کفر ایمان کو نکال دیتا ہے اور اسلام کا مان لینا کفر کو دور کر دیتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر خلق سے مراد یا تو یہ ہے کہ پہلے اسلام لائے اور بعد میں مرتد ہو جائے. یہاں دو دونوں کا زمانہ الگ ہے لیکن محل ورود ایک ہے. وہی قلب پہلے ایمان سے متصل تھا اور وہی بعد میں کفر و شرک سے متصف ہو گیا. لیکن اس تقریر پر یہ اشکال ہے اگر یہی بات ہے تو پھر اس کے عکس کو بھی خلق کہنا چاہیے. کوئی پہلے سے کافر تھا بعد میں مسلمان ہو گیا, محل ورود ایک ہے. لہذا یہاں بھی یہ کہنا پڑے گا کہ خلق پایا گیا. اس لیے خلق کی تصویر غلط ہے. خلق کی دوسری تصویر یہ ہے کہ آدمی اللہ کو بھی مانتا ہو اور غیر اللہ کی پرستش بھی کرتا. یہاں ایمان کے معنی اللہ کی ذات کو تسلیم کرنا ہے اور شرک کے معنی غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ پوجنا ہے. تو ایمان بھی پایا گیا کہ صاحب ایمان اللہ کی وجود کو مانتا ہے اور شرک بھی پایا گیا کہ غیر اللہ کی پرستش بھی کرتا ہے. نمبر دو, نمبر تین, تیسری شکل یہ ہے کہ ظاہر سے ایمان قبول کرے اور باطن میں مشرک ہو. یہاں ایک ہی وقت میں شرک و کفر اور ایمان اور اسلام جمع ہو گئے, بس ظاہر باطن کا اختلاف رہا. شاید بخاری نے اسی نقطے کو محفوظ رکھتے ہوئے اس کے بعد باب علامت المنافق کو ذکر فرمایا ہے. اسناد متصل مینا یا امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بید اللہ محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ عنہ وارضا وانزل ثوابہ وفا وحشرنا فی حمیتی وفانا بعلومہ قال باب علامت المنافق. اسی طرح باب مسلم علامت بسے غیر مفرد ہے اور راز مسکون علامات بسے غیر جمع ہیں. اس صورت میں کہا جائے گا کہ جس نسخے میں بسے غیر مفرد ہے وہاں جنس مراد ہے. منافق کی علامات کا بیان. منافق وہ کافر کہلاتا ہے جو ظاہر سے ایمان رکھتا ہو اور باطن کفر پوشیدہ رکھتا ہو. کفر کی انواع اربع باب کفران عشیر میں بیان کی جا چکی ہے. نفاق کے نفاق کہنے کی ایک مشہور وجہ تو یہ ہے کہ ماخوذ ہے نفق سے, جس کے معنی سرنگ ہے. جیسے آدمی سرنگ میں جا کر چھپ جاتا ہے ایسے ہی منافق اپنی دل کی سرنگ میں کفر کو چھپا لیتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماخوذ نفقت السوق سے, بازار چالو ہو گیا. یہ منافق اس طرح کا رویہ کہ ظاہر سے ایمان کا کلمہ پڑھتا ہے اور باطن میں کفر رکھتا ہے، اپنی اغراض کے بازار کو رواج دینے کے لیے ایسا کرتا، اور عمرو بن بحر جاہز کہتا ہے کہ یہ کلمہ اسلامی ہے، اسلام سے پہلے کلمہ استعمال نہیں ہوا اور یہ ماخوذ ہے نافع قول یربو سے، یربو دستی چوہا، دشتی چوہا، اس کی عادت یہ ہے کہ وہ اپنا سوراخ جب بناتا ہے تو اس کے دو منہ رکھتا، ایک ظاہر دوسرا مخفی، اگر سیاد آتا ہے تو ظاہر منہ سے دل میں چلا جاتا ہے جس کو قاصع کہتے ہیں، اور اس کے بعد دوسری طرف سے جو مخفی منہ ہوتا ہے نکل جاتا ہے، اس کو نافقاء کہتے ہیں. ایسے ہی منافق بھی ظاہر سے ایمان قبول کرتا ہے اور باطن سے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. امام بخاری نے اس باب میں نفاق کی علامات لا کر یہ اشارہ فرما دیا کہ جیسے کفر و ظلم کے مختلف مراتب ہیں، بعض مرتبوں کے ارتکاب سے ایمان سے خارج ہو جاتا اور بعض دیگر مراتب کے ارتکاب سے مرتکب ایمان سے خارج نہیں ہوتا ہے. کیا ٹوپی ہے بنائے ہوئے بے شرم کہیں کا، دماغ میں تیرے ہے کہ حدیث شریف کی طرف توجہ ہونی چاہیے، آپ تجھے اپنی منہ سنوارنے کی فکر ہے؟ اور ایسے ہی نفاق کے بھی مختلف درجات، ایک درجہ اعلیٰ ہے جس کے ارتکاب سے مرتکب ایمان سے نکل جاتا ہے اور باقی درجات اس کے نیچے ہیں، ان کے ارتکاب سے ایمان سے خارج نہیں ہوتا. اور ظاہر ہے کہ کفر اور شرک، کفر اور ظلم اور نفاق کے وہ درجات جو درجہ اعلیٰ کے نیچے ہیں، ان کے ارتکاب سے انسان کے اندر غیر ایمانی عمل آ جاتا ہے، اور جب غیر ایمانی عمل آئے گا تو ایمانی عمل رخصت ہو جائے گا اور ایمان میں کمی آ جائے گی. اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ایمانی عمل آئے گا تو غیر ایمانی عمل رخصت ہو جائے گا اور ایمان میں زیادتی ہوگی. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد اصلی ان ابواب سے یہی ہے، اور اس تقریر کے بعد ان ابواب کی کتاب الایمان کے ساتھ مناسبت بالکل کھل جاتی ہے، اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں پیش آتی کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ابواب صرف تقابل تضاد کی بنیاد پر ذکر کیے ہیں تاکہ ایمان اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، اس لیے کہ قاعدہ ہے وہ بزدہا تتبین الاشیاء، اور اس کہنے کی ضرورت اس لیے پیش نہیں آتی کہ اس طرح کی تقریر تو وہاں کی جاتی ہے جہاں کوئی اور توجیہ ممکن نہ ہو، اور یہاں ایسی توجیہ ہو، اور یہاں ایسی توجیہ بالکل ظاہر ہے جس سے بعد کتاب الایمان کے مطابق رہتا ہے، کیونکہ کتاب الایمان کا جو مقصد ہے کہ اعمال ایمان میں داخل اور ایمان میں اضافہ کرتے ہیں، ان سارے ابواب سے واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے، بس ذرا سے تعمل کی ضرورت پڑتی ہے. واللہ سبحانہ اعلم. وبالإسناد والمصنف أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بچوں یہ بات کو لکن سے کہنا میں تو تھوڑے تھوڑے اپنی کتاب پہ اشارے لکھتا ہوں کبھی اشے وشے اس کر بات کرتی سے چلتی رہتی ہے تو سب اس میں آ جاتا ہے یہاں بھی اللہ ہو گیا مغل کسنا امیر مغلین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ عنہ انقان ابی علیہ وحسرنا فی جنیتی قال حدثنا سلیمان ابو الربیع قال حدثنا اسماعیل جعفر قال حدثنا نافع بن مالک نبی عن المسلمین بیہم رکعین بی صلی اللہ علیہ وسلم المنافق ثلاث لا حدث كذا وإذا عاد أخلف وإذا كمن أخانا یہ حدیث اسی سمجھ سے کتاب الوصایا میں آ رہی ہے تو یہ احادیث میں البخاری شریف میں بالسند والمتن مقرر واقع ہوئی ہیں. یہ حدیث امام مسلم نے تخریج کی ہے آنے والی حدیث کی طرح تو دونوں حدیثیں متفق علیہ بھی ہیں. آیت المنافق طلاق منافق کی تین علامات ہیں. یہاں یہ سوال ہے کہ آیت مفرد ہے اور طلاق متعدد ہے اور مبتدا و خبر میں افراد و تعدد میں توافق ضروری ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں آیت سے ان سے آیت مراد ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ممکن تین مل کر آیت, مگر یہ تقریر بعید ہے. عبداللہ ابن عمر کی روایت میں جو آگے آ رہی ہے ہر ایک کو الگ آیت قرار دیا گیا ہے, اور مسلم شریف میں اسی حدیث میں من علامات المنافق وارد ہوا ہے, اور ابو عوانن کی روایت میں علامات المنافق کلمہ من کے حد کے ساتھ ہے. اذا حدث کذب, جب بات کرے تو جھوٹ بولے, کن خلاف واقعہ خبر دینے کا نام ہے. معتزلہ کے متعمد شرط ہے, اہل سنت کے ہاں شرط نہیں. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفْ, اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ لفظ وعد اچھی بات کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس کے مقابل لفظ ایعاد دھمکی دینے کے لیے آتا ہے. شاعر کہتا ہے ولا يرهب ابن العم من خوف سطوتی ولا يختشي من سولت المتحددی فإنی من عودته او عدته او وعدته لمنجز. مخلف ایعادی ومنجز موعدی, وعدہ کر کے دید و دانستہ اخلاف الوعد نفاق کی علامت ہے, اور اگر کسی عذر کی وجہ سے اخلاف ہو جائے تو یہ خلاف نفاق نہیں ہے. ابو داؤد وغیرہ میں زید بن ارقم سے ہے من وعد اخاه مني فلم يفي له فلم يفي فلا باس, او كما قال صلى الله عليه وسلم واذا اؤتمن خانا, اور جب انسان کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے یعنی امانت کو ہضم کر لے، دے ہی نہیں یا اس میں کمی کر دے، پوری ادا نہ کرے. وہ بھی اسناد المصنف امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنا قبیصۃ بن عقبۃ قال حدثنا سفیان بن عامر بن عبد اللہ بن مرۃ عن سعید عن مسروق بن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع من كن فیه کان منافق خالصا ومن کان فیه خسرۃ منهم کان فیه خسرۃ من النفاق حتی یدعاها اذا اثمن قال ولا حدثك ولا عاهد غدر ولا خاصم فجر تابع شوبان نام سے اربع من كن فیه کان منافقا خالصا، جس میں چار خصلتیں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے. پہلے مطلق نفاق کی علامت ذکر کی گئی تھی، یہاں خلوص نفاق کی علامت ذکر کی گئی ہے، فلا تعوذ. تو اور یہی سے ایک اشکال کا حل ہو گیا، وہ یہ کہ حدیث اول میں نفاق کی تین علامتیں بتائی گئیں اور عبداللہ بن عامر بن عاص کی حدیث میں چار، اور حاصل حل یہ ہے کہ حدیث اول میں مطلق نفاق کی مطلق علامات ذکر کی گئیں اور عبداللہ بن عامر کی حدیث میں خلوص نفاق کی علامات ذکر کی گئیں. بعض علماء قرطبی وغیرہ فرماتے ہیں ممکن ہے کہ یہ من باب تجدد العلم ہو، پہلے تین علامتیں بتائی گئی ہیں اس کے بعد چار علامتوں کی خبر دی گئی ہو. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ ان دونوں حدیثوں میں حدیث اور خیانت میں اشتراک ہے. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں اخلاق واجب عائد ہے اور عبداللہ بن عامر بن عاص کی حدیث میں غدر اور فجور عائد ہیں. تو مجموعہ علامات پانچ ہو گئے. علامہ کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھنے میں عرفن یہ علامات پانچ ہیں، ورنہ نفس الامر اور حقیقت میں کل تین ہیں، اس لیے کہ خیانت پہ لمانت اور غدر عند المعاہدہ قسم میں داخل ہیں. خیانت فی الامانت اور اخلاق غدر فی المعاہدہ اور اخلاق وعد قسم میں داخل ہیں. اب صرف دو بچلے ہیں، ایک خیانت اور دوسرے فجور. سوال یہ ہے کہ یہ علامات کبھی کسی مومن میں بھی پائی جاتی ہیں تو اس حدیث سے خوارج کی تائید ہوتی ہے جو کہتے ہیں ارتکاب معصیت سے مرتکب ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. اہل سنت والجماعت کی طرف سے حدیث پاک کی کئی محامل بتائے ہیں. المختصر یہ ہے کہ یہاں پر نفاق سے ممکن ہے نفاق حقیقی یعنی اظہار الایمان و اسرار الکفر مراد، تو تو ایسی صورت میں بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین سے تعلق رکھتی ہیں. نمبر دو, بعض کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی منافق تھا, یہ اس کے متعلق وارد ہے, مگر یہ دونوں توجیہ ہیں الفاظ حدیث کے ساتھ کوئی ربط نہیں رکھتی. نمبر تین, اس سے مراد حقیقی منافق ہی ہے, لیکن حدیثوں کا معنی یہ ہے کہ متکلم اور فاعل سے جب بھی صدور ہو تو انہیں علامات کا صدور ہو, جب بولے جھوٹ تو جھوٹ بولے, اور جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے, جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے, جب خیانت کرے تو بظاہری کرے, جب بھی خصومت ہو تو گالم گلوز فجور کرے, اور یہ کام وہی کر سکتا جس کے دل میں ایمان نہ ہو, کیونکہ انسان کا ایمان دوام معصیت سے معنی ہوتا ہے, کبھی نہ کبھی اس سے ایمانی عمل کا بھی ظہور و صدور ہوتا ہے. اور یہ بات حدیث کے لفظ سے سمجھ میں آتی ہے. حدیث میں کہا گیا اذا حدث کذب واذا وعد اخذب واذا اؤتمن خان علی الاطلاق, ہر وعدے, ہر حدیث, ہر امانت میں اخلاف, کذب اور خیانت کا ذکر کیا گیا, یعنی حسب مفعول اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں تعمیم مراد ہے. اور نمبر چار, بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہے تو حقیقی نفاق مراد, مگر مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی ان خصال پر مداومت کرے گا تو اس کے دل سے ایمان کا احترام رخصت ہو جائے گا, اور جب ایمان کا احترام نہیں رہے گا تو ایمان بھی نہیں رہے گا. نمبر پانچ, باپ کہتے ہیں کہ ہے تو نفاق ہی مراد, لیکن حدیث کا تعلق تحذیر سے, یعنی مومن کو خائف رہنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ یہ علامات انسان میں متمکن ہو جائیں اور وہ ایمان سے نکل کر کفر میں چلا جائے, نفاق کی وادی میں گھس جائے. اور بعض علماء ارشاد پر, نمبر چھ, بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہاں حقیقی نفاق مراد نہیں ہے بلکہ نفاق عملی مراد ہے, یعنی ان خصال کا مرتقی منافقین کے خصال پر عمل کرنے والا ہے, یہی مطلب علامہ ابو محمد ابن حزم ظاہری, ابو العباس قرطبی وغیرہ نے اختیار کیا, اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی علماء سے نقل فرمایا ہے. یعنی نفاق عملی مراد, نمبر 7 مراد ہے نفاق عملی لیکن مقصود تشبیہ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ایسا آدمی منافقین کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں تہذیبوں میں صرف تعبیری فرق ہے، ورنہ نفاق عملی کی صورت میں مرتکب خصال منافقین منافقین کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ واللہ تعالی عالم وعلمہ احکم، تو پرہیز کرو بچوں، بچوں میں جھوٹ بولنے کی بڑی عادت ہے۔ میں نے بڑا تجربہ کیا ہے، عمومی طور پر طلبا جھوٹ بولتے ہیں، عمومی طور پر بہت پرہیز کرو۔ اب شعبۃ الملامش، شعبہ کی روایت کتاب المظالم میں آ رہی ہے، پرانے نسخوں کے لکھا ہوا ہے، لیکن صاحب نے نقل کیا، کافی چھوڑ دیا، کم کچھ یاد آ جاتا ہے تو دیکھ لیتا ہوں۔ میں نے یہی تھا کہ یہ تو لکھا ہوگا کتاب میں، لیکن یہاں ملا نہیں، تو یہ اتفاقاً یاد تھا۔ اسناد مصنف میری ممنوع سے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب قیام لیلۃ القدر من الایمان، لیلۃ القدر کا قیام ایمان کا شعبہ ہے۔ ترجمے کی کتاب الایمان کے ساتھ مناسب ظاہر، اور اس سے مرجیا کی اور جو لوگ بھی الایمان قول بلا عمل میں ان کے ساتھ ہیں ان کی تردید ہوتی ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ترجمہ تراجم ماضیہ کے بعد یہاں اس لیے ذکر کیا کہ ہم بتا چکے ہیں کفر، ظلم، نفاق، معاصی ایمان کی ضد، اور یہ قاعدہ ہے کہ احد الزدین کے وجود سے ضد ثانی کا ارتفاع ہو جاتا ہے، لہذا جب یہ امور آئیں گے تو ان کی ضد یعنی طاعات رخصت ہو جائیں گی، اور اگر طاعات آئیں گی تو ان کی ضد کفر و ظلم اور نفاق رخصت ہوگا، اور جب کفر و ظلم نفاق رخصت ہوگا تو ایمان آئے گا اور ایمان میں اضافہ ہوگا۔ یہ مصنف کے مقاصد میں، اور لیلۃ القدر کا قیام ایمان کے اضافے کا سبب ہے۔ ظاہرت المطابقہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے باب افشاء سلام من الاسلام ترجمہ منعقد کیا تھا، اس کے بعد یہ 5 ابواب لا اختلاف نسخ ضمنی طور پر تقابل کے دکھانے اور ایمان کو سمجھانے کے لیے لائے تھے، جب ان سے فراغت ہو گئی تو پھر شعاب ایمانیہ کو بیان کرنا شروع کر دیا، اور افشاء السلام من الاسلام کے بعد یہ ترجمہ اس لیے رکھا ہے کہ سورہ قدر میں ارشاد فرمایا گیا سلام ہی حتی لیلۃ القدر، سلام بھی ذکر کیا گیا اور لیلۃ القدر بھی، اس لیے کہ افشاء السلام کو ذکر فرمایا اور اس کے بعد سینی تراجم لے آئے تو ان سے فراغت کے بعد لیلۃ القدر کو بیان فرمایا. اگر واقعے میں پہلی مناسبت واضحہ ظاہر باہرہ نہ ہوتی تو پھر علامہ عینی کی اس مذکورہ توجیہ کی ضرورت پڑتی، لیکن جب پہلی توجیہ اور مناسبت ظاہر ہے تو اس کے بعد خامخواہ اس متکلفانہ توجیہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کبھی بچوں بڑوں کے بارے میں ایسا کلمہ کہا جاتا ہے کہ فلاں نے تکلف کیا، فلاں کی بات تکلف پر مبنی ہے، اس سے ان اکابر کی تحقیر یا ان کے قول کی تصغیر مقصود نہیں بلکہ حقیقت الامر کی وضاحت ہے، تاکہ آدمی یہ سمجھ جائے پہلی بات میں اور دوسری بات میں کیا فرق ہے. اس نال مصنف امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال حدثنا ابو جمان قال قرآن شبن قال حدثنا ابو جنان اللہ عنہ بھی حضرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یقم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اگر کوئی شخص جو شخص لیلۃ القدر کا قیام ایمان احتساب سے کرتا تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں ایمان سے مراد اللہ کے وعدے کی تصدیق ہے، اور احتساب کے معنی یہ ہے کہ آدمی اللہ کی طرف متوجہ رہے، جو کرے خشوع کے ساتھ کرے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں ایمان سے مراد اللہ کے وعدے کا یقین، اور احتساب سے مراد طلب الثواب ہے، کام اللہ کی رضا کے لیے ہو ریا کے لیے نہ ہو. غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. حدیث کا اطلاق یہ چاہتا ہے کہ قیام لیلۃ القدر سے ہر گناہ معاف ہو جائے گا، خواہ صغیرہ ہو یا کبیرہ. امام ابن منذر ابو محمد اصیلی اور شافعیہ میں سے صاحب الذخائر کی یہی رائے ہے، لیکن حافظ ابن عبد البر امام الحرمین اور عام علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ حدیث شریف اہل سنت کے نزدیک صغائر کے ساتھ خاص ہے، اور اس طرح کی تمام حدیث کے ہی حکم ہے، اس لیے کہ کبائر کی معافی کا ضابطہ تو توبہ ہے. اگر صغائر کی طرح کبائر بھی تعاص سے معاف ہو جاتی تو پھر توبہ کا حکم کرنے کی ضرورت کیا تھی، بلکہ علی الاطلاق طاعات کے مکفر سیئات ہونے کا قول مرجئہ کا مذہب ہے، جو ان الحسنات یذہبن السیئات کے اطلاق سے استدلال کرتے ہیں. اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات کا تعلق صغائر سے، اور اگر اس کو عام مانا جائے تو اظہار سیئات کا مطلب یہ ہے کہ طاعات انسان کے اندر جذبہ توبہ و استغفار کو برانگیختہ کرتی. آدمی نیکی کرتا ہے تو دوسری نیکی کی طرف توجہ ہوتی ہے، اسی میں اپنی معصیت یاد آتی ہے تو ندامت و شرمندگی ہوتی ہے، آدمی اس پر توبہ کرتا اور آئندہ کے لیے ترک پر عازم ہوتا ہے کہ اب ایسا نہیں کرے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اصل بات تو یہی ہے کہ نیکیوں سے سیئات صغیرہ کی معافی ہوتی ہے، لیکن اس میں کیا عجب ہے کہ بعض وقت کبائر بھی معاف ہو جائیں۔ وہ یہ ضابطے کے حدود میں نہیں، لیکن کہیں خاص حالت میں اگر یہ بات حاصل ہو تو کیا حرج، بعض خاص اعمال میں ایسی تاثیر ہو کہ اس کی وجہ سے جیسے صغائر معاف ہوتی ہوں کبائر بھی معاف ہو جائیں، یا خود انسان کے پاس طاعات کا اتنا ذخیرہ جمع ہو جائے جس کی نورانیت معاصی کی ظلمت کو کاٹ کر رکھے، دھو ڈالے۔ اور یہ تجربہ ہے کہ جب آدمی معصیت کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا چہرہ ظلمانی ہو جاتا ہے، اور جب طاعت کرتا ہے تو حسب استعداد و حسب قوت طاعت نورانیت پیدا ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ یہ ظلمت کٹ جاتی اور نورانیت آ جاتی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ مشاہدہ ہے کہ جس گھر میں کبیرہ ہوتا ہے اس میں ظلمت آ جاتی ہے، اور جب آدمی طاعت کرتا ہے تو گھر میں خاص قسم کی رونق، ایک خاص قسم کی نورانیت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ مگر یہ بات اچھی طرح سمجھیں، ایک ہے ضابطہ اور ایک ہے خصوصی طور پر خاص موقع پر انعام۔ کبائر کی معافی کے لیے ضابطہ توبہ، یہ ممکن ہے کہ کہیں خصوصی انعام کے طور پر کبیرہ کی معافی ہو جائے، یا تو کسی طاعت میں اتنی طاقت ہو جو معافی کا سبب بن جائے، یا کسی صاحب طاعت کی طاعت میں اتنا اکثار ہو کہ اس کی کثرت مل کر معصیت کی ظلمت کو کاٹ ڈالے اور زائل کر دے۔ انہوں کو گردن ہلاتے ہو، اپنی بہن کی بات کی قدر چاہیے، یہ تھوڑے کہ ہر بات لکھی ہوئی مل جائے گی، کہیں آپ سوچیں کہ صفت الباری میں مل جائے گا۔ یہ بھی کچھ اللہ تعالیٰ اپنی بندوں کے ذریعے بھی کہلواتے ہیں اور اللہ ہی کی مدد آتی ہے، ملے گا سب شروع میں، لیکن یہ انداز اور یہ باتیں یہ اللہ کے کرم سے ہوتی ہیں۔ میں خود نہیں جانتا کہ میں ایسا بول پاؤں گا یا نہیں، یہ باتیں میں ہر سال تھوڑے بیان کرتا ہوں، بس کبھی کبھی اللہ کہلواتی ہوں، اللہ مدد کرتے ہیں۔ صوفی صاحب پگڑ باندھے ہوئے، قاری امامہ صاحب، ایک تو پگڑا اور اس کے اوپر لال رومال بھی لپیٹے ہوئے سر ہلا رہے ہیں، اب وہ سر ایسا لگ رہا ہے جیسے ہمالیہ کی چوٹی ہل رہی ہے۔ صوفی صاحب کو میں نے خبر دی، کبھی یہ بچے شرماتے، یہ کہتے ہیں کہ میں یہ کہوں میری بات لکھ لو، ہم کیا چیز ہیں بھائی۔ بیان کا محل تو ابواب دیر قدم ہے، سال سوم کے انتظام پر اخبار احتکاب سے پہلے بھی کیے ہیں، لیکن وہ اخبار جب آتے ہیں تو بعض وقت پڑھانے والے کا خروج سے شوق ہوتا، کوئی بات کہتا نہ کوئی چھوڑ دیتا نہ کبھی کہتا نہیں، اس لیے یہاں پر تھوڑی سی مختصر ہوگا کل یہاں مناسب معلوم ہوتا محنت کی قدر